Pieśń nad pieśniami, rozdział czwarty. O, jakoś ty piękna, przyjaciółko moja, o, jakoś ty piękna. Oczy twoje jako oczy gołębicy, między kędzierzami twymi. Włosy twoje jako trzoda kóz, które widać na górze Galaad. Zęby twoje jako stado owiec jednakich, gdy wychodzą z kąpieli, z których każda myjewa podwojgu, a niepłodnej nie masz między nimi. Wargi twoje jako sznur karmazynowy, a wymowa twoja wdzięczna. Skronie twoje między kędzierzami twymi są jako sztuka jabłka granatowego. Szyja twoja jest jako wieża Dawidowa, z obronami wystawiona, w której 1000 tarczy wisi i wszystka broń mocarzów. Obie piersi twoje jako dwoje bliźniąt sarnich, które się pasą między liliami, ażby się okazał ten dzień, a cienie przeminęły. W niej idę na górę Myrry i na pagórek Kadzidła. Wszystkaś ty jest piękna, przyjaciółko moja, a zmazy nie masz na tobie. Pójdziesz ze mną z Libanu, o oblubienico moja. Ze mną z Libanu pójdziesz, a spojrzysz z wierzchu góry Amana, z wierzchu góry Sanir i Hermon, z jaskiń lwich i z gór lampartowych. Ujęłaś serce moje, siostro moja, oblubienico moja, ujęłaś serce moje jednym okiem twoim i jednym łańcuszkiem na szyi twojej. O, jakoż są ucieszne miłości twoje, siostro moja, oblubienico moja. O, jako daleko zacniejsze miłości twoje niż wino, a wonność maści twoich nad wszystkie rzeczy wonne. Plastrem miodu opływają wargi twoje, oblubienico moja. Miód i mleko pod językiem twoim, a wonność szat twoich jako wonność Libanu. Ogrodem zamknionym jesteś, siostro moja, oblubienico moja. Źródło zamknione, zdrój zapieczętowany. Szczepki twoje są sadem jabłek granatowych, z owocem wdzięcznym cyprysu i szpikanardu. Szpikanardu i szafranu, kasji i cynamonu, ze wszystkimi drzewami kadzidło przynoszącymi, mirry i aloesu, ze wszystkimi osobliwymi rzeczami wonnymi. O źródło ogrodne, zdroju wód żywych, które płyną z Libanu. Powstań, wietrze północny, a przyjdź, wietrze południa. Przewiej ogród mój, niech płyną wonności jego. Niech przyjdzie, miły mój, do ogrodu swego, a niech je rozkoszne owoce swoje.